ɗum ɗo ko odiyo arano. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yo hediti be o radio men Muntada Salafis. Hiden fu do muhadara yowitido e mawqifil muslim min al asabiyya. Ko ɗum woni darande julɗo jebbilaniɗo Allahu tabaraka wa ta'ala e koko wiyete leƴƴi leƴƴiyagal. Wondude musibɓe men maketeɓe Abu Fatima Kalo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة وألف بين قلوبهم ووحد بين صفوفهم فجعلها صفا واحدا وأمرهم أن يصلحوا بين أخويهم ونهاهم عن التفرق والاختلاف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته واستنار بنوره ودعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، أحييكم جميعا بتحية أهل الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيتي الله سبحانه وتعالى كنكو الله تبارك وتعالى هندل أيتورن دن أفدي أمير. الله سبحانه وتعالى ودل بيدو قمبن بي كوب نين غوتو كوب باب غوتو كدين مكو. Kanko Allahu subhanahu wa ta'ala wowindirɗo, o wowtindiri, o yiɗindiri, o ɓannindiri, o takkindiri ɓeeɗo ɓerɗe ɓeeɗo gomɗinɓe mo. O waɗi kanko Allahu jalla wa ala saffeeji maɓɓe ɗin saffawol gootol. O waɗi diina maɓɓe kan diina woota. O haɗi ɓe kanko subhanahu wa ta'ala kala ko wiyete feccagol, e kala ko wiyete sirtugol, e kala ko wiyete anyindirgol, e kala ko wiyete konnondirgol e huccondirgol. O yamiriɓe kanko Allahu azza wa jal yoɓe moƴƴin hakkunde nguɗo siɗɗankaku ngu kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi hakkundaji maɓɓe. E seedike wonde reweteeɗo e goonga alaa hannduɗo e dewal ngal foddi e maggal siwana kanko Allahu subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Mi seedike wonde nelaaɗo meeɗen on Muhammadun, ko ɓe jiyaaɓe Allahu subhanahu wa ta'ala, ko ɓe nelaaɓe makko kanko Allahu azza wa jal. Yo Allahu tabaraka wa ta'ala ɓeydu mantoore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe kamɓe nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. o beyda kisal makko ngal e mantore makko nden e dow dendaningal ɓeɗo sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam, e dow kala manin neɗɗo jeyaɗo yimɓe nder suudu maɓɓe tawa ko o gomɗinɗo ɓe kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wasallam. أرأي إن شاء الله جل وعلا بإذنه سبحانه وتعالى وانا فدو مرير نقل النون أديدو نيال دي يوتو دي واندما انقل دو نيال الحمد وال إن شاء الله جل وعلا ان اندين تيني كو يوون دي رئيسياك كوكو ويته موقف المسلم من العصبية ma'ana mudun ko woni darorde odo neddanke juldo jabbilani do Allah subhanahu wa ta'ala, neddo mo tawata o jabbilike o gomdini Allah tabaaraka wa ta'ala, o jabbilike kanko neddo on o gomdini nelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, o jabbilike o gomdini de do qur'anare teddunde, o jebbilike o gomɗini kala kanko neɗɗanke on ko o waɗɗina ko o ɗaɓɓira wonde yo gomɗin. Oɗo neɗɗo ko honɗum woni darorde makko nden kanko neɗɗanke on e fee ko ko wi'ete al'asabiyatu, ɗum woni oɗo leƴƴi leƴƴiyagal, noddangol leƴƴi leƴƴiyagal, kañum ma e haɓirgol fi leƴƴi leƴƴiyagal, e konnorgol fi leƴƴi leƴƴiyagal, e añirgol fi leƴƴi leƴƴiyagal, e ko nandi e sifa ɗin ɗon piije ko tawata kanko neɗɗanke on o darorto fi ngol ɗo leñol makko, ko tawata koye hoore laawol ngol sharia diina kan haɗi ɗum ngol Allah subhanahu wa ta'ala harmini nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe rentini fi muɗum. Eɗen andi ko ko wiyeteɗo al'asabiya, oɗo leƴƴi leƴƴiyagal ɗum ɗo ko nyawu molanago, ko poson molanaɗo mo iblisu alayhi la'ana o saaki ɗum ɗon e yimɓe ɗuɗuɓe e ndiɗo leydi meɗen lagine, gila e duuɓi ɗi tawata ko duuɓi hewuɗi e wawa wiwde joni heɓi duuɓi sappo e ko fawi. Kanko iblisu alayhi la'ana o sanki ko ko wiyete oɗo leƴƴi leƴƴiyagal e ɓerɗe yimɓe ɗuɗuɓe e ndiɗo leydi meɗen, o aawi ɗum ɗo e ɓerɗe maɓɓe ɗen, ɗum kadi fuɗi e ɓerɗe maɓɓe ɗen. Wannon si tawi en taskike alhaali leydi meɗen ndin hande, en taway fiyaake meɗen on no yurmi hattirde yurmugol, nde tawde wi'aama wonde ɓurɓe ɗuɗuɗe ɓen fayda terlen 95% ko yimɓe ɓe tawata ko dambitiɓe e kaaɗo diina Islam. Kono si tawi en daari alhaali yimɓe ɓenɗon ɓe tawata ko dambitiɓe e kaaɗo diina Islam, en taway koɓe fiyaake muɗum yurmi hattirde e yurmugol, siwana yogaaɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala dandi. Kanko Allah subhanahu wa ta'ala o heedi ɓe oɗo cheytan e oɗo iblisu alayhi la'ana e ɗiɗo boneji makko. E gandi noon wonde oɗo neɗɗo mo tawata ko julɗo, tawa ko julɗo haqiqatan, mo tawata islamu makko on no timmi, mo tawata islamu makko on ko islamu ɗaɓɓaɗo on tigi woni ko o jogiti, oɗo ko o neɗɗo mo tawata ko o mustaslimun lillahi tabaraka wa ta'ala, tabi'un li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ma'ana muɗum ko jabbilaniɗo Allah subhanahu wa ta'ala, na kala ko wilimo kon o waɗata, wana kala ko mettimo kon o accata, bal ko on neɗɗo mo tawata ko ko weli joomi makko kon subhanahu wa ta'ala, ko ɗum woni ko o watta, ko ko joomi makko tabaraka wa ta'ala ani kon ko ɗum ɗon woni ko o accata. O wana noon kadi ko o ñentinɗo nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wana o lundotoɗo ɓe kamɓe nelaaɗo on alayhi salatu wassalam. Ay kanko oɗo neɗɗo jabbilaniɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa ko iwtirowo ɓaawo ndeɗo deftere Allah subhanahu wa ta'ala, o iwtira ɓaawo oɗo sunna nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kala alhaali mo o woni ko ɗiɗo ɗiɗi wonta almami makko, kala nokku ka o fewndi ko ɗiɗo ɗiɗi wonanta mo yeeso, kala waktu mo kanko neddanke on o wuri e mudum ko dido didi woni ko iwtirta bawo mudum yimbe ben ko be boni wo ko be boni dum ittata mo bawo qur'ana kanyum ma e sunna ko hebi mettende wo ko hebi mettende dum ittata mo kanko neddanke on bawo de do qur'anaare e odo sunna ne lado on sallallahu alaihi wa alihi wa sallam odo wadi jomi meden tabaaraka wa ta'ala onoddi en faade e dum o wi ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun kanko allah subhanahu wa ta'ala o wi hey ko onon gombimbe ko onon yonoti be noddandu allah tabaarak wa ta'ala be gombini be noti noddandu nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be gombini kanko allah azza wa jalla o wi istajibu lillahi wa lirrasul noti allah subhanahu wa ta'ala noto don nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama eden daningal o tawata kon hibe noddude on wata on noto be noddanduji go salo don be notade e noddanduji go note be noddanduji din di dendaningal majji idha da'akum lima yuhyikum ay sitawi hauri kambe ne lado on sallallahu alayhi wa sallama be noddiyo faade e kon ko tawata ko wurne dum berde modon den woni odo iman woni galdo gombinal woni dido golleji moddi di tawata ko wurni taydi dedo berde modon noteede kambe nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko wadi non nota golbe ko nota gol jomi modon tabaarak wa ta'ala on allah subhanahu wa ta'ala o wi non wonde may yuti'ir rasula faqad ata'a allah kalamanin dofti do nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haray kanko neddanke on o dotike o doftike allah subhanahu wa ta'ala allah azza wa jalla o wi en e aya go ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim allah azza wa jalla o wi daganta ko neddo gorko gomdindo allah subhanahu wa ta'ala wana non daganta ko neddo sonnaajo gomdindo allah subhanahu wa ta'ala si allah azza wa jalla kanko enelado makko on sallallahu alayhi wa sallam be nyawi nyawore be yamiri yamirore be hadi hadore de kanko on don neddanke o tertoto yamirore mabbe den o terto e nyawore mabbe den kanko neddanke on o jokka ko tuwi makko kin ci subani mo kon ko tawata no londi dum don kanko allah subhanahu wa ta'ala o wi dum don ko tawata daganta ko neddo gombindo gorko kadhalika daganta ko kadi neddo gombindo sonnaajo ay maana mudun sitawi on tigino gomdini gomdinal sellungal e mo gomdini gomdinal timmungal si allah subhanahu wa ta'ala enelado alayhi salatu wassalamu be yamiri kanko neddanke o mo andi ko dum watte sitawi be hadi mo andi ko dum do woni ko accete o wadi sitawi kanko subhanahu wa ta'ala o wadi timmode gomdinal medengal ko sitawi hauri ko nelado alayhi salatu wassalamu be addikon sitawi dum don woni ko dum don woni ko welata wonkeji meden din wano nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be makirinon be makin la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi kambe nelado on sallallahu alayhi wa sallam be mak wonde goto e modon gomdinta gomdinal gal tawata ko gomdinal bi ma'ana timmu gangal dabba gangal tigi ha tawa belede makko den no jokki ko ko mi addi ko ha tawa belede makko den kanko ne danke on no jokki ko ko min nelado alayhi salatu wassalamu mi addi ko odo hadith mo tawata karmo ko be go ebe nyaawi mo wonde ko hadith mo tawata ko uludo kasanad mudo kono ma'ana makko on kanko hadith on koko tawata koko tabiti ko selle ko wadi no feppondiri e ayeje qur'an wana allah subhanahu wa ta'ala o wi irenon wonde fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Allahu azza wa jalla o wi mi wondi ay min jomi maada mi wondiri hore am min jomi maada ko pellet bedo yimbe dedo mofte maada be gomdinta gomdinal gal tawata ko gal be dabira gal tigi hata wa annelado alayhi salatu wassalam ko yondiri e fiya kuji mabbe din fu ko be dabitata ko hondu woni ko nyaawuda e dum do tawa kadi nyaawore maada nen si tawi a nyaawi ko be jebbilanto den don nyaawore maada be jebbelano yamirore maada den be jebbelano hadore maada den be lundota ko dum don be jokka goddo go ko nyaawani be lundota ko dum don be jokka goddo go ko yamiribe be lundota ko dum don be jokka goddo go ko tajani be ko wallinani be ko wana non be lundota ko dum don be ewtira baawo beleede wonkiji mabbe di kanko Allahu azza wa jalla wi aya go fa in lam yastajibu lak fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala wi sitawi be notaki mako nodduda be ko be jabali ko yamirda be ko be tertaki ko haduda be ko andu ko be woni e jokkude ko belede wonkiji mabbe ni wana pewal be jokki hare wadi non pewangal ko gangal men jonnuma pewangal ko koko wonda noddude faade e munum ko koko wonda tindinde faade e mudum si tawi hawribe notaki ma ando haray ko be woni e jokkude ko belede wonkiji mabbe ni jomirado on tabaaraku wa ta'ala o wi ala non on neddo mo tawata ko burdo majjude ha hewtiti neddanke mo tawata ko dettudo belede mudum den o wadi almami makko o detti ko welata wonki makko kinkon o ardini yeso makko o terti ngal do pewal immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala tawa kanko neddanke on himo renti qur'ana ko wi ikon himo renti ko sunna wi ikon o terto dum don o dara belede wonki makko ko iblisu alayhi la'na cudani makko o iwtira bawo dum do Allah subhanahu wa ta'ala o wi ala neddanke mo tawata ko majjudo haburi o do neddanke idan si tawi non hawri en taskike alhali leydi meden din hande en tawai yimbe be tawata ko yimbe burbe dudude ben ka leydi meden hande ko yimbe be tawata be jarri borama ko ko wiyete al-asabiyya ko ko wiyete do habangol leddi leddi yagal e noddangol leddi leddi yagal e wi'ugol wonde min ko mi huwondirta ko kala on mo mi tawata ko men lenyol gotol kala mo tawata na men lenyol gotol ha juwan ala e makko mi yidataamo mi faalataake mo mi resantaamo mi resintaamo mi salmintaamo mi salmitotaako mo men huwondirta hay e hunde don do eden ande ko nawnaare molanaande de tawata ko saakiinde e yimbe leydi meden din hande dun non ko foti ko wurube ka leydi meden do foti ko wurube ka yaasi leydi meden be tawata ko innorbe dido leydi si wana yogaabe be Allah subhanahu wa ta'ala okki ko wiyete ko basira kanko subhanahu wa ta'ala o dandi be odo iblisu alayhi la'na o buri yurmude kon funun o bedo yimbe dambitibe e gol do lawol nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woni bedo yimbe dambitibe odo sunna hande si tawi hawri andari burbe dudude ben atawai ko yimbe be andanda hore maada ko yimbe be gudo nyaw nabori ko yimbe be tawata odo posom be yarimo dum woni daragol aybina lenyol goddo go daro manta lenyol mudum gol mantora gol don yenna le yimbe be tawata ko luttube ben bungira lenyol mudum gol kanyum dum do ko pijidi tawata isaake tiki e yimbe dudube e dido leydi meden hande tentini non be do yimbe be tawata ko jiyaabe e dido leddi didi di tawata ko burdi malde dole e der leydi meden din woni gol do lenyol be do manen kaabe kanyum may gol do lenyol be do fulbe wannan sen taski ke alhali no be do be woniri non e den andi pellet si tawi wi ama yimbe jogiti be sunna ne laado alayhi salatu wassalamu e dido leydi meden burbe dudude ben ko dido leddi didi won kala ko memmina e fiya kuji din e leydi meden din atawai horebe ben ko e dido leddi didi be buri jeyede e mulo kono wallahi thumma wallahi sudaki hay goto e meden dido leddi didi ko di woni kon e memminde tana e dido leydi e ko be woni kon e bonnude e dido leydi la shakka ko pellet diya liɗɗi luttuɗi ɗin Allah subhanahu wa ta'ala no waɗi wondema ko pellet ko ɗiɗo liɗɗi ɗiɗi woni ko jarribora oɗo bononda e oɗo tana e ndiɗo leydi meɗen. Ɗum ɗo non ko hunde nde tawata ko yurmunde, ko hunde nde tawata ko hunde holɓiniide. A daroto wowlana goɗɗo ayeje Qur'an o salo nande ɗen, wowlanamo makuji nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama o salo jentagol ɗum, yewtamo ko honno ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe wawno o salo yeƴƴitade ndarugol ɗum, ɓanginanamo ko woni kol lawol ahli sunnati wal jama'a, ko ɓe andira konka finde maɓɓe, ko ɓe andira konka lawol maɓɓe no ɓe rewirta non Allah subhanahu wa ta'ala. Kanko neɗɗanke on o wi'ama wondema fewon ɗo kanko o yeƴƴitata ko o ndara ɗum ɗon, ko alhali mo o renti yeso makko on ko on ɗo woni ko o jokkata. Ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi fa illam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Jomiraɗo azza wa jalla o wi si tawi hawriɓe ɓe notakima, si tawi hawriɓe jaɓali ko yamirɗaɓe kon, ɓe jaɓali ko haɗuɗaɓe kon, andu pellet ɓeɗo ala jokkude pewal, ɓe ala jokkude moƴƴere, ɓe ala jokkude ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala landiɓe, ɓe ala e jokkude ko tindiniɓe kon, bal ko ɓe woni e jokkude ko beleɗe wonkiji maɓɓe ɗin, ko ko tawata ko iblisu alayhi la'ana cuɗaniɓe, ko iblisu alayhi la'ana labinaniɓe. Kanko Allahu azza wa jalla o wi ko ɗum ɗo woni ko ɓe jokki. Ɓe gandile pellet iblisu alayhi la'ana, Allahu azza wa jalla o wi'en innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kanko iblis ko o noddata yimɓe makko ɓen e feddeji makko ɗin ko fiyoɓe jeye e yimɓe ɓe tawata ko yimɓe giteli ɓin, yoɓe jeye e yimɓe ɓe tawata ko yimɓe natoyeɓe e ɗeɗo lette makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala kanko o waɗani e wona o ɓanginirani en non ka dina meɗen, wona ardi non ka Qur'ana e ka sunna, o waɗi asli yimɓe ɓen ɓe dendaningal maɓɓe, asli maɓɓe on ko aslun wahid, yimɓe ɓen ɓe fo maɓɓe foti non ko neɗɗo mo tawata ko boɗejo e maɓɓe, walla ko neɗɗo mo tawata ko danejo e maɓɓe, ma ko neɗɗo mo tawata ko ɓalejo e maɓɓe, ma ko neɗɗo mo tawata ko lanɗo e maɓɓe, ma ko neɗɗo mo tawata ko laamaɗo e maɓɓe, ma ko neɗɗo mo tawata ko dimo maɓɓe, ma ko neɗɗo mo tawata ko jiyaɗo maɓɓe, ma ko neɗɗo mo tawata ko marɗo jawdi e maɓɓe, ma ko neɗɗo mo tawata ko baaso maɓɓe miskino maɓɓe. None wonu o wai kanko neɗɗanke on Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wondema yimɓe ɓen ɓe dendaningal maɓɓe ko ɓe ɓulirde wotere, ko ɓe yaltirde wotere, ko e goto woni ko ɓe yalti e muɗum, ay gorko goto e sonnajo goto. O waɗi asli maɓɓe on min abin wahidin wa ummin wahidatin, immorde e babajo goto e immorde e nenejo goto. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi en ɓe Qur'anare makko teddunde wano ardi non ka suratu nisa'i ka aya arano, kanko jomiraɗo azza wa jalla o wi ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba. Kanko Allahu azza wa jalla o wi ya ayyuhan nas, ko ono yo yimɓe ɗo kanko jomiraɗo azza wa jal o noddi none ɓandinke fow ɓiɓɓe adama ɓen ɓe dendaningal maɓɓe wona ɓanginirɗen non none ɓandu makko ndu no nduwayi wonu nduwayi, none ɗengal makko ngal o wowlirta wonu o wowlirta, leydi wo e leydi ndi o woni. Allahu tabaraka wa ta'ala no naadimo e nduɗo noddan o wi hey ko ono yo yimɓe ittaqu rabbakum, hule jomi moɗo woni Allahu subhanahu wa ta'ala, jogite yamiraɗi ɗi o yamiri on ɗi waɗon ɗi, woɗɗito ɗon haɗoje ɗe o haɗi on ɗin, alladhi on jomi moɗon mo tawata khalaqakum o tagi on dendaningal moɗon min nafsin wahidatin, immorde e wonki woti ɗum woni adama alayhi salatu wassalam, wa khalaqa minha zawjaha, o tagi immorde e kinɗo wonki kani sonna makki woni yumma meɗen Hawwa. Anko jomirado ngo wi wa batha min huma rijalan kathiran wa nisaa. On sati kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o hawtindiri bedo dido woni odo baba jogoto Adam alayhi salatu wassalam e odo nene jogoto woni Hawwa alayhi salatu wassalam kanko tabaraka wa ta'ala o hawtindiri bedo dido o yaltini immorde e mabbe worbe dudube kanyum ma e rewbe dudube ay kanko subhanahu wa ta'ala wadi yimbe bembe dendaningal mabbe ko immorde be do dido o kanko subhanahu wa ta'ala o banginani en banginande de tawta ko hentinde ko labunde wonde no wawde wonu wawde yen andu en fo meden ko en immorde e gorko goto ko en immorde e sonnaajo goto wana non kanko subhanahu wa ta'ala o wi e aya go ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ يومي مدن تبارك وتعالى وبنغنني اندوندو كسورة الحجرات كآية سبو اتتبو كانكو جومرادو عز وجل اوي يا أيها الناس كونو ييمبه اندن دنينغ المودو ييمبه دانيبو مودون اباليب مودون wajjube modon marbe modon e wasidube modon o wi inna pelletno menen khalaqnakum min tagi on dendani ngal modon min zakarin immorde e gorko goto wa untha e sonnaajo goto ay immorde e gorko goto woni adam alayhi salam wa untha e sonnaajo goto woni hawwa alayhi salam Allahu wi ko immorde e bedo dido woni ko men tagi on dendani ngal modo yeso dum waja'alnakum min wadi on shu'uban wa qaba'il me wadi on lekki lekki kanyum ma e gori gori tawi ko men warri dum nafiyo beda be bungam beda nafiyo beda be burnito e dow beda nafiyo beda be jasim beda nafiyo beda be sikku hibe buri beda o wi ko me warri dum ko li ta'arafu fi yon anditinir hakkundaji modon bi maana goto kala ande ko lenyol hongol woni ko o damba goto kala anda ko hombe woni endam makko dan fi o waawu jokkude endam makko lan goto kala kadi ande ko honto woni kanko ne danke on ka o jeyira tawa si tawi fi makko landete si tawi fi makko wowlete arano anda ko yimbe hombe woni ko fewtete yewtide fi makko kanko neddo on wad sinelado on sallallahu alayhi wa sallama be make wonde ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum be maki andine e dambe modon den goto kala e mudu yo eto anda ko e lenyol hongol o jiya o eto o anda ko e gorol hongol o jiya o eto o anda ko e sudu hondu o jiya kono ko fi hondun be maki ko mata siluna bihi arhamakum ko konko tawata kono wawirton jokkirde endam modon dan be maana ko andinoto da dun don ko fiya andu ko hombe woni endam maada dan ko wadi Allahu azza wa jalla himo waddini e do maada jokkagol endam ya andu ko hombe no woni be jokkoto da e mudum ko hombe woni endam maada dan ko hombe woni bembe tawata ko wiyete kon hakke endam no waddima ya jonni tube dun don kambe ne lano alayhi salatu wassalam be maki andine dambe modon den andon ko e lenyol hongol jiya don andon ko e galle honde jiya don andon ko e suudu hondu woni ko jiya don e mudum fi yo waawade dun do ko dun jomi mede wili ta'arafu ko fi yo on andite der hakkundaji modon o wi kono non inna pellet akramakum ko buri teddude e modon on dendaningal mon inda Allahi kamakko kanko Allah subhanahu wa ta'ala attaqakum ko kala e modon burdo mo hulde kanko Allah azza wa jal kala e modon burdo jogitaade yamiraadi makko din kanko subhanahu wa ta'ala kala e modon burdo wo'itaade hadoje makko din kanko Allah azza wa jal kala e modon burdo nyentinde nelaado makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kala e modon burdo jebbilaade burdo wonde e hore diina makko kan o wi ande ko on don buri teddude ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wana fi oda ko quraishi yankejo o burirta teddirde e dow oda mo tawata ko mo jeyaka e quraishi wana fi oda ko maninkajo o teddirta e dow pullo wana fi oda ko pullo o teddirta e dow maninkajo wana fi oda ko pullo o teddirta e dow sosojo wana fi oda ko sosojo o teddirta e dow odo pullo wana fi oda ko sosojo o teddirta e dow odo maninkajo wana fi oda ko maninkajo o teddirta e dow sosojo wana fi oda ko ngolda lenyol o jeya woni o woni teddudo e dow ngolda lenyol kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi goddo ko wonirta o teddi e dow oda ka makko kanko Allah ko se buri on don jogitaade diina makko kanko subhanahu wa ta'ala o buri on don jogitaade yamiraadi Allah subhanahu wa ta'ala din o buri on don jogitaade yamiraadi nelaado alayhi salatu wassalam din o buri mo wo'itagol hadoje mabbe den kanko Allah azza wa jal enela hadu on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jomi mere azza wa jal o banginani en do ko mauni ko tawata ko ko hanuden andude dum do ko hunde de tawata ko hunde andane ko hunde de tawata ko tabitunde wana yiruden do ni wana kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o banginirani en ni ka qur'anare makko teddunde dum do holli en wonde no jiya e majjere no jiya e angal andugol ka do diina makko kanko Allah no jiya e lundagol mo kanko subhanahu wa ta'ala no jiya e lundagol nelaado makko alayhi salatu wassalam dettugol goddo mawnina mo e dow goddo sabaneede ma tawde ko e lenyol kaari wol kanko o jeya oda ko e lenyol kaari wol woni ko jeya ko wadi non Allahu azza wa jal o holli en kanko tagudo en on ko buri dirirten ka makko ko kulol makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala wana ngari wana joga gol laamu wana jogagol jawdi wana jeegol e lenyol kaariwol wana angal jeegol e lenyol kaariwol odo aya karmokobe go maki wonde ko ni sabu tippagol makko kanko aya on o nyande odo fathu makka nyande bilal ibn rabah be jawno e hore ndudo suudu kaaba be ewni ndudo noddinandu ndudo noddinandu ndu tawata ko noddinandu mawnundu noddinandu ndu tawata ko noddinandu muftundu ko wiyete kon seedanagol Allah subhanahu wa ta'ala gotimba ko makko kanko Allah azza wa jal e seedanagol nelaano alayhi salatu wassalam wonde ko be jiyaabe Allah azza wa jal ko be nelaabe makko kambe bilalin baabe jawi e hore ndudo suudu kaaba teddulu ndu tawata arabu fono teddini foti non ko shirko o mabbe fewdo on zaman e juldo mabbe fewdo on zaman no teddini ndudo suudu kaaba hebi wobbe go daribe be aybini bilal ibn rabah sabu ko be jawi kon e hore ndudo suudu kaaba tay ko be aybinire be ko sabaneede mattawde kambe bilal ko be jiyaabe e goldo lenyol be do balebe on sati Allahu tabaaraku wa ta'ala o tippini kanko Allahu azza wa jalla odo aya tedduɗo o wi hey ko ono yimɓe ande dey menen men tagi on immorde e gorko goto on fu modon ko o woni baabe modon woni adam e immorde e sonnajo goto on fu modon ko on do woni nene modon woni hawa me wadi on leɗɗi sertuɗin me wadi on gori sertuɗe kono me warrali ɗum fi ɓurnugol ɓeeɗa e dow ɓeeɗa e fi ɓeeɗa yo ɗettu hoore maɓɓe ɓe waɗa e dow ɓeeɗa e fi ɓeeɗa yo mokko ɓeeɗa ɓe hayfina ɓeeɗa e fi ɓeeɗa yo mawnintino e dow ɓeeɗa kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o wi ko fiyo goto kala e moɗon andu dambe muɗum ɗen o anda gorol makko ngol o anda suudu makko ɗon o anda yimɓe makko ɓen fiyo wawa jokkade enɗan e maɓɓe kono noon ko ɓuri teddude e moɗon ka amen menen ko kala e mum hulɗo mo kanko ko kala e moɗon hulɗo men kala e moɗon ɓurɗo jogitade yamiraɗi amen ɗin kala e moɗon ɓurɗo woɗɗitade haɗoji amen ɗen ko on ɗon ɓuri teddude ka amen ko on ɗon ɓuri mawnude ka amen ko on ɗon ɓuri teddude ka amen ko on ɗon ɓuri mawnude ka amen o wana noon nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka hajjatul wada'a maɓɓe oɗo hajju maɓɓe kamɓe nelaɗo on alayhi salatu wassalam mo ɓe wayniti ɗeɗo mofte e muɗum kamɓe nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe wasiyi ɗeɗo mofte wasiyaji heewuɗi wasiyaji di tawata ko labudi hentidi bi Allah subhanahu wa ta'ala wadi mo'ere e mudo ikanko Allah tabaraka wa ta'ala wadi barki e mudo ikanko Allah azza wa jalla wadi ko wiyete kon pewal e mudum kambe nelado alayhi salatu wassalam be andin tinno en fi dun do be rentini en kambe nelado alayhi salatu wassalam ko wiyete ko le'ile iyaga wano ardinun e odo hadith متواتر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث امام احمد نفيلم كمسند مبه كذلك امام البيهقي كم بكنيه بفيلم شيخنا الالباني بسلني مكسلسله الصحيحه ونن شيخ مقبل ابن هادي الوادعي بسلني كن حديث انك الصحيح المسند الى رسول صلى الله عليه وسلم بماكي بماكي يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هل بلغت قالوا بلى يا رسول الله قال فليبلغ الشاهد الغائب كم بنلانو ان صلى الله عليه واله وسلم بنودي به الصحابه به مبه تدو به ونو به نين دون نكوره تاوي كاني كو نيالال غال تاواتا كو نيالال جيانغال اي نيالدي بوردي ماونودن دو وني نياندي عرفه تاي كو نكوره كادي ند تاواتا كو نكوره بورنده اي مويوده دو وني ندو نكوره ماكيتيند عرفه tay ko e lewru kadi ndu tawata ko lewru urndu moddude tay ko e ndudo lewru yetendu lewru jiyandu e lebbi burdi moddude woni ndudo lewru donking tawi kadi ko e leydi jiyandi e leyde burde moddude woni ndido leydi makka kambe nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be euni bedo be maki ya ayyuhan nas ko ono yo yimbe kambe nelado alayhi salatu wassalam be makali don يا ايتها العرب كونوا يا عربو بما كالي دون ايتها قريش بما كالك انه يا قريش كم بين لادون صلى الله عليه واله وسلم بما كي يا ايها الناس كونوا يا يمبه وادي نون فوندو ان ساي تبي عربو بنو دون كونا عربو بنو دون فوندو ان ساي باليه بنو دون كونا باليه بنو دون فوندو ان ساي rimbe no don jiyabe no don fewdo on sai marbe jawle no don be ala jawle no don fewdo on sai lami be no don lama be no don kambe ne lado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be noddiri fu inden ne tawatane fuuno kafi inden ne tawatane fuuno hautinde e maki ya ayyuhan nas ko ono yo yimbe inna pellato rabbakum jumi modon tagudo on motawata on no waddi on yo rewmo motawata on ko kanko woni rewetedo e gonga on wahidun ko ogoto pet duwani Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko tagi on dendaningal modon ko kanko woni rewetedo modon on dendaningal modon be maki wa inna abakum wahid ande kadi on fu modon fi kala balli modon dinno lutondiri noneji fi kala dende modon den no lutondiri ande babe modon ko goto woni adam alayhi salatu wassalam be maki ala nane dey la faddala li arabiyyin bural alana neddo mo tawata ko arabujo ala ajamiyyin e do neddo mo tawata wana arabujo wala li ajamiyyin wana kadi wonande neddo mo tawata ko janano e arabube ben ala arabiyyin edo arabujo ay kulal alana on don kadi neddanke mo tawata na o arabujo edo bedo arabube be maki wala li ahmara ala aswad wana kadi wonande on neddo mo tawata ko mo bandu mudu wajji wala mo bandu mudun du soydi edo o do mo tawata ko mo bandu mudun dum bawli ani neddo mo tawata ko o soydu do bandu o wonali neddo mo addanda hore mana ko mardo qural e do neddo mo tawata ko bawludo bandu be maki wala aswada ala ahmara wana non neddo balejo kare o ara bural e dow on neddo mo tawata ko o soydudo kambe nera don alayhi salatu wassalamu be maki illa bittaqwa siwana ka kulul allah subhanahu wa ta'ala mana mudun arabujo ko burirta mo wana arabujo ko kulul allah mo wana arabujo ko burirta arabujo ko kulul allah neddo mo tawata ko mo bandu mudun soydi ko burirta balejo ko kulul allah neddo kadi mo tawata ko o balejo ko burirta on mo tawata ko mo bandu mudun soydi ko sabu kulol makko Allah subhanahu wa ta'ala ngol dun kambe ne laadon alayhi salatu wassalamu be fenyini be labbini be hentini be maki inna akramakum inda Allah atqakum ande de wonde ko buri teddude e modon o buri mawnude e modon ka Allah subhanahu wa ta'ala ko on mo tawata ko kanko woni burdo on hulde e modon Allah tabaaraka wa ta'ala kambe ne laadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baabe maaki dum do yeso beedo sahabaabe teddube yeso beedo wonnibe mabbe be tawata ko barkinaabe kambe nelaado alayhi salatu wassalam be landitibe kambe beedo sahabaabe be maaki ala hal ballagtu ene tawsimi yottini nelal gal joomi an tabaaraka wa ta'ala on elirimmingal yarlimi yottini ko kanko allah subhanahu wa ta'ala o yamirimmi ko yomi yottin e modo قالوا بماك بلا يا رسول الله بماك فلت كون يونيلا بالله ويوتيني نلانغال غال دنداني غال ماغال كام بنلا دون عليه الصلاه والسلام بماك فليبلغ الشاهد الغائبه بماك كوكو ميوتي اون دون كلا اي مودون اندودو دون دو واتا عمرو اي نوكو ماكو اون كانكوتون كلا اي مودون تاوادو دو يو يوتينان دون بمبه تاواتا بي ارالي بي تاواكا دو ayne laadon alayhi salatu wassalam be yamiri en wonde goto kala e meden mo tawata o andi wonde ma kambe ne laadon alayhi salatu wassalam be yamiri di do yamiraade kambe ne laadon alayhi salatu wassalam be hadide do hadoje aray daganta ko mo kanko ne danke o yo suudu dun don ge nokku makko on o salo banginande dun jamaa on o wari be do karamo ko be tawata ko be allah subhanahu wa ta'ala famini ka do dina e beedo sibbe meden be tawata ko wowlaybe kaado hala pular e beedo sibbe meden be tawata ko wowlaybe kaado hala maninka e beedo sibbe meden be tawata ko wowlaybe kaado hala soso e beedo sibbe meden be tawata ko wowlaybe dido halaaji beedo foresiebe no waddi goto kala e mabbe andingol yimbe makko ben koko nenaado alayhi salatu wassalamu be makido tawi allah tabaaraka wa ta'ala andini modum o andina be wonde fi kanko o jiyama e gol leñol do yo andu o burangol da leñol teddude si wana haras yo buribe kulol allah o andina be wonde ma leñol mabbe gol wana leñol woni ko be teddirta ka allah subhanahu wa ta'ala bal ko be teddirta ka makko kanko allah azza wa jall ko sabu kulol mabbe allah subhanahu wa ta'ala gol ko sabu jogi tagol mabbe yamiraadi makko din e sabu woddi tagol mabbe hada di makko din kanko Allah subhanahu wa ta'ala wana non kambe ne lanon alayhi salatu wassalam no tabiti e mabbe kadi hadith go mo tawata ko hadith ittado e Huzaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu hadith mo tawata Sheikhun al-Albani yihibe sallini mo kasahihu al-Jami' ne lanon alayhi salatu wassalam be maki kullukum banu adam wa adamu khuliqa min turabin لا ينتهين قوم يفتخرون بآبائهم او لا يكونن اهون على الله من الجعلان الا دون عليه الصلاه والسلام بماك كلكم اندندنيغال مودون اونو ييمبمين دانيبو مودون غباليبي مودون سويدوبي مودون غوجوبي مودون لامبي مودون الاماابي مودون فولبي مودون غمانينكابي مودون سوسوبي مودون غفوريسيبي مودون rimbe modon e jiyaabe modon be maaki on dendaningal modon banu adama ko bibbe adam on fu modon ko immorde e odo goto maaketedo adam be maaki wa adam odo le adam mo tawata on fu ko odo woni ko iwdon e mudum khuliqa min turabin kambe adama joomi meden ko tagibe ittibe ko immorde e dido leedi kambe nelaano alayhi salatu wassalam be maaki la yantahiyanna qaumun be maki yo hadito dey be do yimbe be tawata yaftakhiruna bi abaihim hibe bungira hibe nyaajira hibe mantora babiraabe mabbe ben e dow yimbe luttube ben wiugol menen babiraabe amen ben ko kaaribe onon on ala sifa ben don e leji modon din e lenyol modon gol menen ko men bibbe kaarijo on ala nando be don on ala e botobe e ben don ka lenyol modon menen ko men lenyol kaariwol ko men ni eni ko men wadirbe ni ko men sifitorbe ni Allahu tabaraka wa ta'ala o longini nelado makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yobe hadudum kambe nelado alayhi salatu wassalam be maki jogitibe dido jikkuji wiyebe menen ko men lenyol kaariwol tawa fandunde mabbe den ko bungugol e dobe ya manto e dobe ya luttube be maki yobe do hadito awla yakununna madum be wona yimbe be tawata ko yimbe ahwana ala Allahi jasube ka Allahu tabaraka wa ta'ala be buri jasude ka makko kanko Allahu azza wa jalla min al-ju'lan edi kundo mummunte on jasugo kundo al-ju'lan ko mummunte on kun tawata ko andirakum kankun sikun ari kasobe woni ko kun dunyirta sobe den ko kinal makko on kundo mummunte on ko mummunte on jasukum ko mummunte on kun tawata ko pirte ko misal ka jasugol pirte ko misal ka tunugol pirte ko misal ka angal beddugol nelano alayhi salatu wassalamu be maki yimbe be tawata ben ko bungiraybe lenyol mabbe gol e dow leddi luttudi din be darobe mantora babiraabe mabbe ben e dow babiraabe yimbe luttube ben be maki be do si accali Allahu tabaaraku wa ta'ala jasinaybe ka makko haabe bura jasude kun do mummunteum kun tawata ko mummunteum jiya kun e ko buri jasude e mummunteji din fop ondo ko hadore ne kambe nelado alayhi salatu wassalamu be hadi e kamba mo kambe nelado alayhi salatu wassalamu be kambe wana non sifa mudun no ari hadith ittado ya bi hurayra radhiyallahu anhu hadith mu imamul munziri be fillinu ka at-targhib wa at-tarhib mabbe Sheikh al-Albani besellini hadithun ka sahihu at-targhibi kambe Abu Hurairah radhiyallahu anhu be maki nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki inna Allah azza wa jalla azhaba ankum ubayyati al-jahiliyyah wa fakhraha bil aba'i be maki an-nasu banu adam wa adam min turabin mu'minun taqiyyun وفاجر شقي لا ينتهين اقوام يفتخرون برجال انما هم فحم جهنم او لا يكونن اهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بانفها نلان صلى الله عليه وسلم بماك وان ان الله عز وجل اذهب عنكم عبيه الجاهليه بماك الله سبحانه وتعالى o itti e modon koko wiyete majjiyan ko yagal e dambitagol e majjiyan ki yagal e jikkuji majjiyan ki yagal e bungergol e dow yimbe ben koko tawata ko andira dum majjiyan ko yagal be maki wonde Allah subhanahu wa ta'ala o itti dum do e meden enen de do mofte be maki wa fakhraha bil aba ko wonan non kadim bungergol yimbe ben bungande majjiyan ko yagal tawa ko bungirgol babiraabe mabbe ben e dow yimbe luttube ben be maki enen de do mofti Allah subhanahu wa ta'ala itti dum non e mene ay kanko Allah azza wa jalla maana mudum o hadi en dum kanko subhanahu wa ta'ala o harminani en dum be maki annasu ande yimbe ben be dendani ngal mabbe banu adam ko bibbe adam woni be fo mabbe ko immorde adam o do pullo o do maninkajo o do sosojo o do forestiejo bedo be dendaningal mabbe ko be bibbe adam alayhi salatu wassalam be maki wa adam min turab adam ko immorde e di non bullare kambe nelado alayhi salatu wassalam be holli en islam kanyum ko honno sendiri yimbe be be maki ko mu'minun taqiyyun ko gomdin do mo tawata ko hulo wa Allah subhanahu wa ta'ala wa fajirun shaqiyyun e bondo mo tawata ko malkisado maana monon ka islam ko dido didi wondon ko neddanke mo andanda hore maada islam on kanyum ko dum do woni ko fecci yimbe be ko neddo mo tawata ko o gomdin do hulowo Allah e neddo mo tawata ko o neddo bondo mo tawata ko malkisado dum do islam on darali lenyol neddo on islam on darali none bandu makko dum islam on darali dengal makko ngal bal islam on ko dari ko bernde makko nen kanko o do neddo si tawi mo jogi ti gal do gomdinal islam on daari berne makko nen kanyum may golleji makko din islam on fecci himbe ben di do pecce didi o neddo gomdin do hulowo allah e neddo bondo mo tawata ko geddo malkisado lelado alayhi salatu wassalam be maki la yantahiyanna aqwam yo hadito de be himbe be tawata yaftakhiruna bi rijal wonbe e bungirde be nyaajira be mantora e do himbe luttube ben worbe be tawata inna ma hum fahmu jahannam ay fondo on zaman mabbe hari be do himbe e be andira ko ko wiete o do jahiliyan kaku siwana yarube allah subhanahu wa ta'ala o dandi dum dombe woni be do sahaba be ne laado alayhi salatu wassalam te himbe men no andira fondo on no zaman hurube e mabbe men wiugol menen babirawo amen kaarijo surirawo amen kaarijo mamirawo amen kaarijo onno sifitorno sifaji kaariji onno jogitino jawle kaariji onno lamino lamateri kaariri onno andirano ciuciar redum on ala sifa on don onno lenyol kaariwol on ala hay ebbotodo on elano alayhi salatu wassalam be maki tawanon bembe be woni e bungirde don ko yimbe yita jahannama ko wodi non ko mayube be shirkana allah tabaaraka wa ta'ala be maki aw la yakununa ahwana ala allah min aljulan be maki sibi accali daragol be bungira lenyol mabbe gol e mamiraabe mabbe ben kanyum ma e soriraabe mabbe e babiraabe mabbe e dowle jiluttudi din be wonay ko be yimbe be tawata ko burbe jaasude ke allah tabaaraka wa ta'ala buri kun do mum monte wiyete kun jualan be maki allati tadfa'u nati nabi anfiha kundo kullun kun tawata ko andira kun tuni andira kun salte yagal andira kun sokugol ko andira kun dunyirgol ko wiyete kon sobe e ko luubi e ko nyiddi kon kun dunyira dun don kinal makko on ayi si tawi be haditaake be terti o do le yagal ko ni be jaasirta ka allah tabaaraka wa ta'ala bal buri kun do mum muntum kun tawata ko sifitor kun di do sifaji idan ka do dina menen ko dina ka tawata ko tabintinga wonde ma yimbe ben be denna ningal mabbe ko immorde e babirawo goto woni adam immorde e nene goto woni hawwa jonnon allah tabaaraka wa ta'ala ba o wadi yimbe ben no e mabbe be tawata ko be mu'min no e mabbe be tawata ko be kafir ayno e mabbe be tawata ko gomdimbe mo kanko subhanahu wa ta'ala no e mabbe be tawata ko heferabe kanko tabaaraka wa ta'ala o wadi gomdimbe men ben don ko be nene goto baba goto haysi tawi hawri wana hala wota be wolata haysi tawi hawri wana e hodo woto be hodi haysi tawi hawri wana e sare wotere be jiya haysi tawi hawri wana e leydi wotiri woni ko be yewri haysi tawi hawri ko be wolata kon hala mabbe kan no lutondire haysi tawi hawri noneji balli mabbe din no lutondire wadi be do gomdimbe ko be nene goto baba goto ko dum woni ko wiyete kon ukhuwatul islami o wadi non be do yimbe heferabe kambe e gomdimbe men wanaabe nene goto baba goto be kadina wanaabe sibbe e kaado dina wanaabe weldebe e kaado dina wanaabe yidindiraabe e kaado dina haysi tawi non hawri kefero on ko baben gomdindo on ma hara gomdindo on ko baben kefero on ma kefero on ko nene gomdindo on ma hara gomdindo on ko o nene kefero on ma tawa gomdindo on e kefero on ko be baba goto walla ko be nene goto ma hara ko be dambe gote ana kanko Allah subhanahu wa ta'ala o hadiri non gomdimbe men yidugol beedo yimbe heferabe e weldugol e beedo yimbe heferabe e ayeji heewude ka qur'anare do jiya mudum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah o wi ko ono yo gomdimbe wato on jogito beedo aybe yan heferabe yeddube lam aybe modon be tawata be salike kaado diina modon wato on jogito beedo weldibbe yidindirtebe be tawata hidon buganobe alamaande giggol hidon holla be wonde hido yidibe ka wonkiji modon Allah subhanahu wa ta'ala wi taw jogito beedo weldibbe dum non haysi tawi ko onon e mabbe hawti suudu woturu hana ko on jiijan goto wana non kanko subhanahu wa ta'ala o wi يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم wa ikhwanakum awliyaa in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. O wi ko onon yogombe be wato on jogi to babiraabe monon ben babe mon jibimbe on men tigi e bappiraabe monon e soriraabe monon wato on jogi to beedo kanyum ma e beedo nene gotobe modon e beedo baba gotobe modon beedo sibbe modon wato on jogi to be weldi be wato on jogi to be yidetebe wato on jogi to be nabidetebe kasengo dina in istahabbul kufra 'ala al-iman. Si tawi be yidi keferan kakungum be subi ke keferan kakungum edo ngal do gombinal daring Allah subhanahu wa ta'ala neddo on e babe mudum neddo on e bappa mudum neddo on e soro mudum neddo on e nene goto mudum on neddo on e baba goto mudum on jomi meden no hada weldigal hakkunde mabbe himo hada yidindirgol hakkunde mabbe himo hada nabidugol hakkunde mabbe o yowondir e fiya kuji kado dina. Si tawi hawribe lutoniri e kado dina o ya o woni gomdinno o ya o woni kefero dum do holli wonde kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o indiri hakkunde gomdinbe men e beedo yimbe heferabe hay si tawi ko hala wota be wawlata hay si tawi hawri ko be lenyol gotol hay si tawi hawri ko be bolonda goto hay si tawi hawri ko suudu wotu woni ko be jeya amma beedo gomdinme kanko Allahu azza wa jalla o wadi be ko be nene gotobe baba gotobe e kado dina dun non lorrata ko dende mabbe de lutondiri kon lorrata ko balli mabbe din di lutondiri kon lorrata ko kodande mabbe den de woddondiri kon kanko subhanahu wa ta'ala o wi innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allahu azza wa jalla o wi ande de wonde be do gomdimbe be jabi kado dina makko kanko subhanahu wa ta'ala be iwtere ba wonelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be do be dendaningal mabbe ikhwatun ko be nene goto baba goto ko be sibbe e kado dina ko kanko Allahu azza wa jalla wadi dum yeso dum non bawo o wadde dum o yamiri en kanko tabaaraku wa ta'ala wonde yen aynetu konko o wadi non yerrenu konko o wadi non wata en bonnu konko o wadi non wata en tilfu konko o wadi non wata en lanchitu konko o wadi non o wi fa aslihu bayna akhawaykum mojjine hakkunde sidanka ko modon go Allah wadi ngun hakkunaaje mon laren aya on modja Allah subhanahu wa ta'ala o yamira en dey yo goto kala e meden jogito o yasiddo mudum bal o holli en wonde o wadi hakkunaaje meden ko kanko tigi wadi hakkunaaje meden enen gomdimbe men sidanka ko ngon o yamiri en non wonde yen aynitu ngon sidanka ko don wata en bonnu ngon sidanka ko don don non si tawi hawri en taskike en nari o kanko Allahu azza wa jalla o addiri non o do aya en o addiri non aya je luttude de ngol do ciortewol woni suratul hujurat karmo ko be noddiri ciortewol ngol be waki ko kangol innete suratut tarbiyati wat ta'dib ko ciortewol neugol e eltugol. Allah tabaaraku wa ta'ala ba o tabintini gudo sidanka ko hakkunde gombimbe men o hadi en kadi yeso kanyum o do aya teddudo kala ko tawata ko wonay dun sabo ha bonna sidanka ko gon hakkunde gombimbe men wadi ko yeso dun non kanko tabaaraku wa ta'ala o hadi en o wiyete kon habugol hakkundaaji meden enen julbe men harawana e hore lawol gol ko sharia dina islamu kan jabi habugol hakkundaaji meden fi entereji aduna pirugol hakkundaaji meden fi e fadunneji aduna yankoji kanko Allahu o hadi o wi wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma kanko Allahu o wi si tawi hawri feddeji didi e gomdimbe men be habi mo intine hakkunde mabbe wata on bonnu hakkunde mabbe taw accu kadi ka hakkunde mabbe boni non mo intine hakkunde mabbe mo intiniro non dal jomirado o bangini si tawi hawri o mo intini hakkunde mabbe fedde go salike yo mo itu hakkunde mabbe o wi watto de e fedde jabunde ne yo mo itu habonde da fedde ko wadi non ko fedde bonnaende non wa in bagat ihdahuma ala al ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah o wi haray ko yo wattudu hakkunaaje mono e fedde jabunde ne yo moddito ha on fedde salinde ne yo moddito ha nyande be rutti faade e yamirore Allah ne fu o wi non sitawi be ruttike e yamirore Allah ne haray gila ne nyande kadina yo habube ande be arti e lawol ngol ko yon jogi to be siddanka ko timmungo ngon hara on habali be hara on aikinali be hara on yennali be hara on jasinali be yeso dum kadi kanko tabaaraku wa ta'ala o hadi jali dirgol hakkundaji menen o wi ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khayran minhum o wi wala nisa'un min nisa'in asa ay yakuna khayran minhum ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khayran.